serwisu olejowego. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz zyskać dzisiaj. Przygotuj się na nowy sezon z serwisem BMW i bądź zawsze gotowy do drogi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 listopada, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Uczestnicy Marszu Niepodległości zbierają się w centrum Warszawy. Policja zatrzymała już ponad 30 osób, wśród nich byli poszukiwani i mający zakazane środki pirotechniczne. Dzięki niepodległości Polska mogła dołączyć do Zachodu w znaczeniu politycznym, mówił o tym prezydent podczas głównych uroczystości. Już wieczorem we Wrocławiu koncert Jesteśmy sobie potrzebni. Na placu Dmowskiego w Warszawie zebrali się uczestnicy Marszu Niepodległości. Za pół godziny przejdą przez Aleje Jerozolimskie i Most Poniatowskiego aż do Stadionu Narodowego. Jeszcze przed rozpoczęciem marszu do południa policjanci zatrzymali 36 osób. Skonfiskowali przy nich duże ilości materiałów pirotechnicznych, m.in. jedną wyrzutnię flar, niemal 50 flar, prawie 130 rac i 300 petard. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znajdowały się również pałki teleskopowe i kastet. Wśród zatrzymanych 30 osób miało narkotyki, a 6 było wcześniej poszukiwanych. Ze względu na święto w Warszawie obowiązuje dzisiaj zakaz posiadania i używania pirotechniki, broni, a także lotów dronami. Polska jest dzisiaj częścią wolnego świata, suwerennym członkiem NATO i Unii Europejskiej oraz jest zwolennikiem tych sojuszy, mówił prezydent Andrzej Duda podczas centralnych uroczystości z okazji 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezydent przypominał wysiłek zbrojny żołnierzy, którzy wywalczyli niepodległość. Podkreślił, że dzięki temu Polska mogła dołączyć do Zachodu w znaczeniu politycznym. Dziś jesteśmy tutaj nad Wisłą, niepodległa, suwerenna Polska, my, naród polski, częścią wielkich wspólnot międzynarodowych, Unii Europejskiej, ale przede wszystkim wielkiej wspólnoty bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, na czele którego stoją Stany Zjednoczone. Jesteśmy częścią wspólnot, których sami w tworzeniu uczestniczyliśmy, takich jak Bukaresztańska Dziewiątka w ramach NATO, czy współpraca Trójmorza w ramach Unii Europejskiej. A wcześniej prezydent uczcił pamięć ojców niepodległości. Tłumy warszawiaków Święto Niepodległości obchodzą w Muzeum Historii Polski. Trwa tam przystanek Niepodległość z atrakcjami dla całej rodziny. Na miejscu jest Michał Jędrkowiak. Witaj, Michale. Dzień dobry. Jak można spędzić popołudnie na warszawskiej Cytadeli? Ogromnym zainteresowaniem cieszy się tutaj gra terenowa, biorą w niej udział całe rodziny. To przed muzeum, w środku wystawa upamiętniająca tysięczną rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego. Kolejka chętnych, by ją obejrzeć, wije się przez cały spory hol muzeum. Ile staliśmy w kolejce? No tak około godziny na pewno. Kolejka strasznie długa. Właśnie, chcę zobaczyć, no to trzeba być cierpliwym. Musimy łudzić się nadzieją, że będzie super. Bardzo fajne, ciekawe, polecamy. Bo tam ludzie stoją, mówią, że prawie 2 godziny i się zastanawiają, czy warto. Myślę, że warto. Bardzo mi się podobało. Jest powtórka z historii Polski z lat podstawówki. Spojrzeć, zobaczyć, a w takim dniu jak dzisiaj to tym bardziej. Na wystawę nie trzeba się spieszyć, potrwa do czerwca. A finał dzisiejszego świętowania na warszawskiej Cytadeli o 18:00. Przed muzeum odbędzie się koncert Wspólna Niepodległa z ludowymi piosenkami z całej Polski w nowoczesnych aranżacjach znanych piosenkarzy, takich jak Grzegorz Chyży czy Kasia Moś. A relacjonował Michał Jędrkowiak. Teraz Wrocław, który świętuje niepodległość z Polskim Radiem i Telewizją Publiczną. O 20:00 na rynku rozpocznie się koncert Jesteśmy sobie potrzebni. Zapowiada Maciej Jastrzębski. W dwuczęściowym widowisku połączono elementy historyczne związane z okresem odzyskania przez Polskę niepodległości i te, które odnoszą się do współczesności, w tym do klęski powodzi. Klęska żywiołowa zawsze staje się testem dojrzałości dla społeczeństwa, podkreślają organizatorzy, a powodzianie wielokrotnie w swoich wypowiedziach potwierdzali, że Polacy zdali ten test. Byliśmy w domu, jak się woda podnosiła, nie? No jak było po pas, to uciekliśmy. Ta pomoc, która jest, ona jest wystarczająca? Tak. Ludzie bardzo pomagają. To wszystko z darów jest, tak? Tak. Tak, wszystko przekazują nam ludzie, dobrzy ludzie. W pierwszej części koncertu zabrzmi utwór Moja i Twoja Nadzieja, który stał się swoistym hymnem jednoczącym Polaków pomagających powodzianom. W drugiej części wybrzmią utwory opisujące polską rzeczywistość. Każda piosenka będzie dedykowana jednemu z regionów Polski. W ten sposób artyści będą chcieli pokazać, że wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Jeszcze na koniec, na deser, rogale świętomarcińskie. To tradycyjny wielkopolski wypiek chroniony unijnym prawem. Trzeba jednak pamiętać, że to także bomba kaloryczna. Jeden może mieć ponad 500 kalorii.

jeszcze większe znaczenie i też efekt skali, z którym mamy do czynienia. W końcu ubrania nosimy codziennie, niekiedy więcej niż, nie wiem, jakiś jeden zestaw dziennie. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym, jak kupować ubrania bardziej odpowiedzialnie, jak być też bardziej świadomym konsumentem, a nie ofiarą przemysłu modowego, albo nie dokładać swojej cegiełki do tego, jak bardzo ten przemysł modowy dzisiaj jest szkodliwy. I moimi gościniami, Kasia Zajączkowska jest moją pierwszą gościnią. Kasia jest autorką książki podcastu Odpowiedzialna Moda, jest wykładowczynią ekoprojektowania i zrównoważonej mody, projektantką z kilkunastoletnim stażem w branży mody, wyróżniona w rankingu Forbes 24 kobiety, które warto obserwować w 2024 roku. Prowadzi konsultacje, wykłady i warsztaty dla firm, wspierając wdrażanie strategii ESG. Kasia, cieszę się, że dzień się dobry. Widzimy. Super tu być. I znamy się już od lat w sumie. Tak, jesteśmy. Regularnie się widzimy. I rozmawiamy. Bardzo się cieszę na to spotkanie nasze. I goszczę również Magdę i Olę Czyżewskie. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć. Siostry, bliźniaczki, właścicielki vintage shopu, pasjonatki mody, stylistki oraz organizatorki drugoobiegowych pokazów mody na Nowym Bazarze Różyckiego w Warszawie. Kasia, zaczęłabym od tego podstawowego pytania. Co to znaczy moda odpowiedzialna i moda nieodpowiedzialna? Ja rozumiem modę odpowiedzialną jako modę, takie korzystanie z ubrań, z dodatków, z tego bogactwa i możliwości, które daje moda, które wiążemy czy łączymy z konsekwencjami i wpływem na świat. To znaczy i jako producenci ubrań i na takim poziomie regulacyjnym, czyli w zasadzie makro, mezo, mikro, każdy, kto korzysta z ubrań, każdy, kto je produkuje, każdy, który ich używa, powinien po prostu rozumieć, skąd się biorą, że nie spadają z nieba, że stoi za nim konkretna praca ludzka, stoją za tym zasoby, stoi za tym zanieczyszczenie środowiska i konkretne koszty społeczne. I jak to rozumiemy, a myślę, że naszą odpowiedzialnością jest dzisiaj nie uciekać od tej wiedzy i od tej świadomości, no to wtedy możemy po prostu wybierać lepiej. Nie mówię, że idealnie, nie mówię, że perfekcyjnie, ale wybierać świadomie. Więc dla mnie ta moda odpowiedzialna to jest moda po prostu świadoma swojego wpływu. No a ta nieodpowiedzialna to jest moda, która udaje, że nie ma kryzysu klimatycznego, udaje, że można wyprodukować koszulkę za 9,90 i zupełnie mieć gdzieś, kto stoi za tą pracą. No i to jest moda, która no w zasadzie dzisiaj odpowiada za 8, a nawet 9 czy 10% tych emisji, które no, nagrzewają nam świat. Tak to w skrócie definiuję. Odpowiada też za 1/5 z 300 milionów ton plastiku produkowanego każdego roku na całym świecie, bo bardzo dużo dzisiaj ubrań jest z poliestru. Syntetyków. Tak, to są pochodne ropy naftowej. Czy ty uważasz, że większą odpowiedzialność mają jednostki, czy jednak producenci ubrań? Biznes i ten w ogóle późny kapitalizm, on wypaczył funkcjonowanie wielu firm, więc ja bym była daleka od przerzucania winy na konsumentów, ale trudno też nie zauważyć, że my się masowo dajemy wkręcać w to wszystko, co nam dzisiaj podaje na tacy, no taka marketingowa machina, także media społecznościowe, jakby tych mechanizmów, które nakręcają sprzedaż, dzięki którym produkcja może zamienić i zamieniła się w nadprodukcję, jest bardzo dużo. No i teraz pytanie, no jakby kto zawinił? No możemy mówić, taki mamy klimat, taką mamy presję. Oczywiście, że trudniej jest wytłumaczyć 13-letniej dziewczynce, która bardzo chce być zauważona, bardzo chce należeć do danej grupy rówieśniczej, że powinna bojkotować pewne chińskie platformy, ale z drugiej strony już z kolei odpowiedzialnością biznesów, które dokładnie wiedzą, jak produkują, jest to, żeby no nie mydlić nam oczu, więc ja bym powiedziała, że no dla mnie ta odpowiedzialność jest zdecydowanie po stronie producentów i regulatorów, bo oni naprawdę wiedzą, potrafią podejmować, a przynajmniej powinni potrafić podejmować dojrzałe decyzje, ale my jako konsumenci okazuje się mamy największy wpływ na to, czy głosujemy portfelem za pewnymi praktykami. Więc jakby te miliardy, 100 miliardów produkowanych ubrań rocznie, a 80 kupowanych, no to kupuje ta ludność bogatej północy, więc no, trudno też od tej odpowiedzialności uciec całkowicie. Czy kupując koszulkę za 199, powiedzmy, mamy jakąś pewność, że tutaj to, co za tym stoi, jest bardziej fair, jest bardziej etyczne, sprawiedliwe, no bo zakładam, że trochę się też do tego to sprowadza. Chciałabym móc powiedzieć, że tak. Wtedy byłoby prościej. Gdyby po prostu droższe rzeczy od jakiegoś pułapu, mówilibyśmy, no tak, jeśli już rzecz kosztuje ponad 99,90, to znaczy, że jest wyprodukowana etycznie. Jakby życzyłabym sobie w sumie takiego świata. Niestety wiemy bardzo dobrze, że nadużycia i wyzysk zdarzają się także w markach najdroższych, w markach nawet nie tyle premium, co w markach luksusowych. Mamy drogie wełniane swetry, które powstają w Peru, a ludzie pracują tam za głodowe stawki, mimo że te rzeczy sprzedawane są za tysiące dolarów czy euro. Więc nie, co więcej, nie chodzi nawet o cenę, nie chodzi tylko o cenę, ale nawet kraj produkcji nie jest dla nas gwarantem. My możemy mieć na metce wyprodukowane w Polsce i to dalej może oznaczać, że no, szwaczki nie były traktowane godnie i może być metka z Włoch, a tam też zdarzają się nadużycia i mamy tam takie właściwie małe Chiny, więc tych takich, powiedziałabym, ognisk wyzysku i takich małych, może nie, chciałam powiedzieć małych Bangladeszu, ale to źle brzmi, takich miejsc, które trochę działają poza prawem. Takie miejsca są na przykład w Wielkiej Brytanii, takie miejsca też były wykrywane w Polsce. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie prowadziła takie śledztwa. I w ogóle szwaczki w Polsce to jest jeden z najgorzej opłacanych zawodów. No i trudno nie zauważyć, że w ogóle te branże, które są sfeminizowane, dużo bardziej są narażone na takie złe traktowanie, bo kobiety, właśnie te szwaczki polskie także, bardzo często są po prostu w trudnej sytuacji życiowej i no i żyją w takich rejonach, w takich miejscach, gdzie w zasadzie nie ma alternatywy, więc godzą się na różne nadużycia, na nadgodziny. Były takie przypadki, to się działo w Polsce i to nie były lata 70., kiedy po prostu właściciel szwalni zamykał szwaczki na noc, bo spuszczał psy, żeby skończyły produkcję. I oczywiście, nie chcę teraz powiedzieć, że w zasadzie zupełnie nie ma znaczenia, gdzie rzeczy są wyprodukowane, no bo wiemy, że te metki, na których znajdziemy Kambodżę, Bangladesz, czy tak naprawdę Sri Lankę, to są takie miejsca, w których możemy sprawdzić. Zajmie to dokładnie 30 sekund, jakie są płace minimalne. No i jeśli to są kwoty rzędu 90, 70, 60 euro czy dolarów miesięcznie, no to już rozumiemy, czy w ogóle przy tych kwotach jesteśmy w stanie godnie żyć. No odpowiedź brzmi nie, nie jesteśmy. Myślę, że nie jest żadną eureką, jeśli powiem, że jednak wszyscy czujemy, że drugi obieg rzeczy, czyli to, że wprowadzamy rzeczy właśnie w kolejny obieg, przekazujemy dalej, albo że kupujemy rzeczy z drugiego obiegu, że jest to jakieś rozwiązanie na tą nadprodukcję, no bo też wiemy, że dzisiaj już na dzień dzisiejszy wyprodukowaliśmy tyle odzieży, że moglibyśmy naprawdę już nie produkować nowej, żeby wszyscy mogliby z niej korzystać przez długi czas. Wy dziewczyny, Ola i Magda, tworzycie rozwiązanie, czy prowadzicie taką inicjatywę, która wydaje się właśnie tą alternatywą do tej nadprodukcji, do tego głównego nurtu, w którym no, my wszyscy dzisiaj funkcjonujemy, kiedy mówimy o modzie. Opowiedzcie o tym, co robicie. My prowadzimy swój vintage shop. Tak jak powiedziałaś, ta produkcja ubrań jest związana z wielkimi stratami zasobów, stratami planety i też ludzkimi stratami, ale wszystko już zostało wyprodukowane. Wszystkie ubrania zostały już wyprodukowane, więc my, ja razem z Magdą, prowadzimy vintage shop, w którym można po prostu takie ubrania z drugiego obiegu kupić. Właśnie powiedzcie, co to znaczy to słowo vintage? To są ubrania, które zostały wyprodukowane 20 lat temu i więcej, ale nie więcej niż 100 lat temu, bo podobno 100 to już jest antyk. Więc to jest taka słownikowa definicja przy użyciu vintage. A jeżeli pomyślimy o tym, czym jest vintage shop, to ja sobie tak lubię tłumaczyć, że my jesteśmy takim mostem pomiędzy właśnie second handem a sklepem z nowymi ubraniami, bo te rzeczy, które my oferujemy w naszym sklepie, to są rzeczy wyselekcjonowane, to nie są rzeczy zniszczone, to są rzeczy, które my specjalnie wyszukujemy, my je pierzemy, jeżeli wymagają drobnych napraw, to my to robimy. I mam wrażenie też, że vintage shopy są też taką alternatywą dla lumpeksów, dla ludzi, których te lumpeksy w jakiś tam sposób, czy kulturowy, czy po prostu fizyczny, zapachowy. Dokładnie zapachowy, odrzucają. My mam wrażenie, że oferujemy taką alternatywę do lumpeksów i dla właśnie ludzi, którzy nie są jeszcze gotowi, żeby samemu chodzić, grzebać. To jest audycja Górska o klimacie. Ja dzisiaj goszczę Magdę i Olę Czyżewskie oraz Kasię Zajączkowską. Rozmawiamy o zrównoważonej i niezrównoważonej modzie. Now water,

po prostu któregoś razu stwierdziłyśmy, że jest to nasza pasja i że może powinnyśmy tą pasję przebić w coś więcej, czyli biznes i spróbować otworzyć swój vintage shop. Kasia, czy uważasz, że takie inicjatywy mogą uratować modę? One na pewno są tym, co jest odpowiedzią na nadmiar, nadprodukcję fast fashion i ultra fast fashion. Nie wydaje mi się, żeby to było wystarczające. To znaczy, jesteśmy w takim punkcie, gdybyśmy rozmawiały może 20-30 lat temu, jest dużo takich analiz, metaanaliz, które mówią, że gdyby biznes potraktował poważnie naukowców, to wystarczyłoby, żeby firmy zmieniły się o kilkanaście procent. Dzisiaj ta zmiana musi być w zasadzie radykalna, więc my trochę, jak myślę o fast fashion i o tym, ile wypluwa ubrań, no to chociaż na maksa kibicuję takim małym inicjatywom, małym sklepom, rzemieślnikom. Nie mam złudzeń, że my się wszyscy globalnie przerzucimy na tego typu rozwiązania, jeśli nie zmieni się sam model fast fashion. Więc to jest to odpowiedź na takim poziomie konsumenckim. Absolutnie jestem za drugim obiegiem. Nauczyłam się i dzisiaj naprawdę jak czegoś potrzebuję i nie dotyczy to tylko ubrań, to najpierw sprawdzam, czy nie ma tego w drugim obiegu. Nie wiem, ostatnio w ten sposób kupiłam na przykład transporter dla drugiego psa. Kiedyś wiem, że poszłabym do sklepu zoologicznego. Dzisiaj wrzuciłam zapytanie w internet i z drugiego obiegu znalazłam, no, idealny. Więc jakby, i to dotyczy różnych produktów. I super, jak to nam wchodzi w krew, jak to jest dzisiaj naprawdę bardzo łatwe, bardzo dostępne. Nie ma już wymówek, żeby od tego uciec, bo nawet jak nie mamy czasu, no to tak naprawdę w vintage sklepach możemy się ubrać równie szybko, jeszcze bardziej stylowo, w lepsze materiały, a na dodatek jakby, no, to doświadczenie zakupowe jest naprawdę na bardzo fajnym poziomie, a możemy też kupować oczywiście online bezpośrednio od osób, które sprzedają nam swoje ubrania. Więc jakby to jest rozwiązanie, no ale ta cyrkularność mody, ona też musi być wdrażana na poziomie tych wielkich graczy, bo to w ich rękach, to jakby oni odpowiadają za tą potężną nadprodukcję. No właśnie, mówisz o wielkich graczach i wymieniłaś też fast fashion, ultra fast fashion. Czym jest fast fashion? Czym jest ultra fast fashion? W takim bardzo schematycznym rozumieniu słowa fast fashion, to jest ta szybka moda, która powstaje z dala od miejsca, w którym jest projektowana, czyli na przykład mamy jakieś pluszowe, piękne, designerskie biura marek modowych w Europie, no, w naszym kraju także. Natomiast produkcja nie odbywa się w fabrykach, które należą do właścicieli tych marek, tylko jest zlecana. Jest zlecana tam, gdzie jest taniej. Dlatego dzisiaj duży gracz w Polsce mówi, że osiągnął wyższą marżę i stało się to dzięki obniżeniu kosztów. To się może stać nawet teraz, gdy zasoby nam się kończą i mamy generalnie dużą inflację i kryzys gospodarczy na świecie. No ale jeśli kupcy z takich marek mają premię nie za to, czy wyprodukują coś etycznie i ekologicznie, ale za to, że wyprodukują to najtaniej, no to najprostszym rozwiązaniem jest po prostu przenoszenie się z różnych krajów. W pewnym momencie Chiny, produkcja w Chinach, które się wyspecjalizowały, nauczyły się, jak sprostać europejskim wymogom, projektantom, konsumentom. No i więc Chiny zainwestowały w rozwój tej branży odzieżowej, no ale stały się droższe, więc wtedy przerzucono produkcję tam, gdzie jest ona tańsza. Mówiąc wprost, jest to taki bardzo kolonialny sposób prowadzenia biznesu. Produkujemy tam, gdzie nie mamy odpowiedzialności za nic, bo możemy zawsze się wykpić, że to jest producent i to on, ten dostawca ponosi odpowiedzialność, bo to on zatrudnia ludzi i to on wypluwa czy zatruwa rzeki, wyrzucając czy wylewając do nich te tony szkodliwej chemii. A z drugiej strony, no mamy też, wszystkie koszty zostawiamy daleko w tym kraju producenckim, ale później, kiedy odpad staje się odpadem odzieżowym. Też się go pozbywamy, też nie załatwiamy tej sprawy w Europie, tylko na przykład wysyłamy nasze zużyte tekstylne śmieci na przykład na plażę Gany albo na pustynię Atacama. Więc jakby my tylko konsumujemy i w Europie liczymy hajs, a koszty ponosi to tak zwane globalne południe. O tym jest fast fashion. A ultra fast fashion jest o tym, że nawet już nie mamy sklepów, tylko są platformy. Tylko mamy wielkie chińskie platformy, które przesyłają nam paczki, takie mikro przesyłki, więc to my jako konsumenci stajemy się de facto importerami, a że nie ma podatków i mamy jeszcze wojny celne między na przykład Stanami Zjednoczonymi a Chinami, no to mamy taką sytuację, że dzisiaj no właśnie te chińskie platformy no właśnie patologizują jeszcze bardziej tą branżę. Ja się zastanawiam nad tym, na ile składy tutaj w tym wszystkim mają znaczenie i zaraz chciałabym podyskutować o bawełnie versus poliester, ale to za chwilę. okropno, nie jestem godna tych słów, a co dopiero miłości. Czasem zaczyna brakować mi tchu, ale nie pozwolę ciszy się rozgości. Nie używaj tej tortury przeciwko mnie. Przemoc jest cicha, taka nigdy nie stanę się. Dzisiaj rozmawiam z Kasią Zajączkowską, Magdą i Olą Czyżewskimi na temat zrównoważonej i niezrównoważonej mody. Dlaczego lepsza jest bawełna aniżeli poliester? Co jest nie tak z poliestrem? Po pierwsze, nasze ciało naprawdę kocha materiały naturalne. My już wiem, że planujemy podbój Marsa, ale tak naprawdę wciąż jesteśmy zwierzętami i ubranie jest taką naszą drugą skórą i może nam szkodzić. Jak ktoś nie wierzy, to odsyłam raczej do książki Alden Wicker, która opisała historię takich poważnych zapaści zdrowotnych, które miały miejsce w liniach lotniczych kanadyjskich i amerykańskich po tym, gdy załogom zmieniono mundury, te uniformy z wełnianych na syntetyczne. Więc, no i tam się pojawiły straszne rzeczy. To nie były alergie, to były nowotwory, choroby autoimmunologiczne, łącznie ze śmiercią. Jest to horror. Osoby, które pracują w liniach lotniczych, przez to, że te syntetyczne stroje były powleczone różnymi powłokami, które na przykład miały sprawiać, że ubranie jest niepalne, że się nie gniecie, że jest właśnie odporne na wilgoć i na gniecenia, na zapachy, no generalnie wszystko to, co uważamy za super, super przydatne, zwłaszcza w takiej pracy stewarda czy stewardesy, wszystko to okazało się takim koktajlem Mołotowa, który po prostu właściwie prawie, że zabijał tą załogę. No i te osoby możemy potraktować jako takie kanarki w kopalni i pomyśleć sobie, co nam robią syntetyki i co nam robią te specjalne powłoki. Wiemy na pewno, że materiały syntetyczne to nie jest coś, co nam służy, więc nie tylko poliester, ale akryl. Rozmawiamy jesienią, więc w sklepach będzie dużo pięknych, puszystych sweterków, a na metkach czapek będzie sam akryl. W tych czapkach będzie poliester z recyklingu, tylko nie będzie nigdzie napisane, że to nie poliester z materiałów został przerobiony na nowy poliester, tylko z butelek PET. Więc zdecydowanie naturalne materiały są lepsze, chociaż na przykład bawełna, no jest bardzo bardzo takim włóknem wodochłonnym. Dlatego lepsza jest ta organiczna, bo ta klasyczna pochłania potrzebuje bardzo dużej ilości wody i chemikaliów. Dlatego jakbym miała powiedzieć jednym zdaniem, bo widzę, że patrzysz na mnie, żebym była do brzegu. Czekam aż podasz prosty przepis. Naturalne, tak jak... materiały naturalne, ale przede wszystkim mniej. No i najlepiej takie, które już były noszone, które były już sprane. A czy wy właśnie wybierając rzeczy do swojego sklepu zwracacie uwagę na to, jaki jest skład? Czy raczej unikacie poliestru? Czy jak jest poliester, co też jest spoko, byle by dobrze to wyglądało? No to może powiem, jakie w ogóle mamy kryteria właśnie przy wybieraniu tych rzeczy w second handach. Robimy pierwszy przesiew po lumpeksie. No to wybieramy rzeczy, które nam się podobają. Czy jest w naszym stylu, czy nam się podoba. Czyli takie kryterium wizualne. Drugie kryterium to następnie, co robimy z tą rzeczą, która nam się podoba, to sprawdzamy metkę. I właśnie tutaj wchodzi to sprawdzanie składu, czy jest to materiał naturalny, czy jest to materiał sztuczny. Zazwyczaj sztuczne odrzucamy. Nie chcę powiedzieć, że w 100%, ale... czasem po prostu jak jest coś taką perełką vintage. Na przykład z lat 70., gdzie ten poliester królował w ubraniach i na przykład, nie wiem, jest jakaś bluzka czy sukienka, to czasem robimy ten wyjątek, żeby właśnie... No właśnie, ale muszę dać gwiazdkę, słuchajcie, bo no się właśnie, uduszę. No bo zastanawiam się, czy... No bo teraz właśnie mamy te miesiące zimne, kurtki takie zimowe, no nie mogą być z bawełny, żeby mogły nas chronić przed zimnem, przed śniegiem, którego już nie ma, bo mamy zmianę klimatu, ale to już jest inny temat. Pytanie, czy ten poliester i te syntetyczne materiały są złe, czy są jednak jakieś wyjątki, kiedy możemy je wziąć pod uwagę? Albo na przykład jest deszcz i zakładam kurtkę, która jest wodoodporna, to też to musi być syntetyczny materiał. Kasia. Tak, ale ja się tutaj tak wyrwałam do tej odpowiedzi, do tego przerywania, bo nie mylmy materiałów syntetycznych z materiałami czy z włóknami sztucznymi. Sztuczne są paradoksalnie lepsze. Sztuczne to jest wiskoza, która może nie jest jakaś super, jeśli chodzi o produkcję, ale mamy takie wiskozy lepsze, jakby w innej, nowszej generacji, takie jak Lyocell, Cupro, Modal i to są naprawdę fajne składy, ale one też będą sztuczne, czyli pochodzą z naturalnego surowca, na przykład nie wiem, z drzewa, z różnych gatunków drzew, ale z pomocą chemii zostały przerobione na włókna i one oddychają, mogą być alternatywą dla naturalnych typu bawełna, wełna, len, konopie, a to, do czego ja zniechęcam, to są te syntetyczne. Myślę, że dziewczyny tutaj o tym mówią, nie? Tak, czyli poliester, poliamid, akryl. Inaczej nylon i akryl. I myślę, że te syntetyki faktycznie warto zostawić tam, gdzie one mają jakąś funkcję. Czyli jak jadę na narty, no to rzeczywiście wolę jeździć w puchowej kurtce niż w kożuchu po dziadku, ale albo w wełnianym swetrze. Te rzeczy muszą nas chronić przed wiatrem, przed mrozem. Nie mają też kontaktu z naszym ciałem, więc tutaj nie musimy być takimi tacy ortodoksyjni, tylko bądźmy praktyczni. No dobra, zaraz jeszcze porozmawiamy chwilę o składach i też mnie interesuje temat ceny, bo mam też wrażenie, to w sumie nie jest wrażenie, że wszystko to, co lepsze, kosztuje więcej, a na to więcej nie wszystkich nas stać. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej, za długa noc za krótki dzień, a każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym, zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat? Wszystko to bo pachnie, skoro tak dawno jesteś gdzieś. Mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. Rozmawiam z Kasią Zajączkowską, z Magdą Czyżewską i Olą Czyżewską na temat zrównoważonej i niezrównoważonej mody. Czy bawełna zawsze jest najlepszym wyborem? To zależy. Znaczy najlepszym wyborem jest umiar, powiedziała, że kupowanie czegoś tylko dlatego, że jest z bawełny, nawet z organicznej, jeśli tego nie potrzebujemy, albo jeśli jest to zakup spontaniczny, który ma nam na przykład poprawić humor, a badania pokazują, że ten high ulatnia się dosłownie chwilę po odejściu od kasy, no to nie. Jakby musimy pamiętać, że i tak każda rzecz, nawet w tych najbardziej odpowiedzialnych markach, ona wymagała zużycia zasobów. I takie myślenie nas powinno zawsze hamować przed wkładaniem do koszyka albo drogą do kasy z tą trzecią rzeczą. Mamy bardzo dużo newsletterów, które mówią, kup dwie rzeczy, trzecia gratis. I zupełnie nie ma tam tego kosztu środowiskowego. I w ten sposób właśnie nasze domy też, nasze szafy zapełniają się przypadkowymi rzeczami, których nie potrzebujemy, a które są tak naprawdę na końcu też jakimś problemem. Nie mówię nawet o tym momencie, kiedy wyobrażamy sobie czasem, znaczy ja sobie wyobrażam, że na przykład umieram i ktoś musi się zdecydować o każdej rzeczy, którą posiadam. Jest to strasznie dołujące i denerwujące. Denerwująca myśl, że mamy tego tak dużo, że to, no, to są konkretne problemy, ale też my dzisiaj cierpimy globalnie na coś, co jest nazywane takim rzeczozmęczeniem. Jakby nadmiar nas naprawdę nieuszczęśliwia, a przytłacza. I jak sobie zdamy z tego sprawę, to możemy zamienić to pytanie, jak kupować, na to, jak używać rzeczy. Dużo ekostylistek mówi o tym, żebyśmy najpierw zaczynali te budowanie nowych stylizacji, czy przegląd szafy przed nowym sezonem od zajrzenia do własnej szafy. Jak nie mamy na to pomysłów, zmieniają się trendy, a my czujemy, że w związku z tym powinniśmy koniecznie coś kupić nowego, to możemy zaprosić do współpracy, do swojej szafy, do swojej garderoby, do domu stylistkę, która powie, że w zasadzie to wystarczy połączyć kolory w taki niespotykany dla nas sposób. I nagle już te połączenia mamy, bardzo przypominają to, co mamy w magazynach mody. Więc nie każda bawełna jest super. Wspominałaś o Ujgurach, o mniejszości chińskiej, która jest zamykana, więziona w takich cyfrowych gułagach. I zdarzało się, że ta bawełna miała nawet certyfikat organiczności. To jest trochę o tym, że jeśli nie chcemy spędzić życia na dochodzeniach detektywistycznych, to naprawdę drugi obieg jest bezpieczniejszym wyborem i też po prostu umiar, bo jakby myślę, że nadkonsumpcja w drugim obiegu, pewnie dziewczyny też to widzicie, jakby przerzucenie się z takim nieumiarkowanym podejściem do mody, albo wręcz z zakupoholizmem z pierwszego obiegu na drugi obieg nie jest też żadnym rozwiązaniem. Znaczy to jest może jakaś ulga dla planety, ale dla naszej głowy, dla naszych szaf, dla naszych pieniędzy to jest kolejna pułapka. W ogóle mam wrażenie, że to jest kolejny temat, w którym wszystko się sprowadza do tego pytania, po co mi to? Czy ja faktycznie tego potrzebuję? Czy już tego nie mam w jakiejś wersji, czy wersjach w swojej szafie? To akurat mówimy o modzie. No i też chyba o tym, czy ja chcę spędzać naprawdę życie na wiecznych zakupach, bo nam się trochę mówiono, że jesteśmy po prostu po to, żeby być wiecznym konsumentem. No i też to poczucie, że to, że kupię sobie nową rzecz, jest w sumie jakoś ważne dla tworzenia naszego wizerunku. To oczywiście jest, ma to jakieś znaczenie, ale kiedyś też zrobiono takie badania, że jedna dziewczyna, pracowniczka jakiegoś biura zakładała codziennie te same rzeczy. Korzystała z tych samych rzeczy, tych samych spodni, a gdzieś tam była jakaś inna marynarka. I potem zapytano osoby, które pracowały razem z nią, czy oni zauważyli to, że ona codziennie jest w tych samych rzeczach. I okazało się, że nie. Ale my przywiązujemy zbyt dużą wagę do tego, że jak nas inni odbierają i że no fajnie sobie kupić ten nowy ciuch, bo to coś zrobi, nie? Jakby z naszym wizerunkiem. No nie zawsze tak jest. Nie zawsze jest taka potrzeba, żebyśmy kupowali te nowe rzeczy, bo jakby tym bardziej, jeśli już mamy dużo w szafie. Też Kasia, właśnie tu wspomniałaś o umiarze i ja uważam, że drugi obieg może być pułapką. Niestety. Bo w lumpeksach są tanie rzeczy i jakby właśnie to odpowiedzialne kupowanie musi też być rozszerzone na odpowiedzialne kupowanie drugoobiegowej mody. Że rzeczywiście jakby pierwszym też takim zastanowieniem się jest to, czy nam jest to potrzebne. I że żeby właśnie się nie zachłysnąć tą ilością tanich rzeczy. Bo na przykład kilogram kosztuje 20 zł. No właśnie. I tanich rzeczy, ale też dobrych jakościowo rzeczy w lumpeksie, które możesz sobie wygrzebać, żeby się tym nie zachłysnąć i rzeczywiście, żeby tam był ten umiar. Dobrym przykładem jest teraz taki trend, który widziałam chyba na TikToku, że płacisz chyba 500 czy 700 zł i dostajesz wielką pakę ciuchów, nie wiesz, co jest w środku, wyciągasz, no i tam rzeczy się powtarzają. To samo z kosmetykami, że płacisz na przykład 300 czy 500 zł i dostajesz kosmetyki. Nie wiesz, co będzie w środku. No, być może najprawdopodobniej z większości tych rzeczy nie będziesz potrzebować, ale masz to super poczucie, że to są nowe rzeczy i że jest też ich tyle. Nie? I że w ogóle idziemy w takim kierunku. No, to są dobre przykłady na to, do jakiego punktu już doszliśmy w kupowaniu. Trochę dramat. Ja tak. Też o tym, co teraz powiedziałaś, też sobie jakby uświadamiam, że no, niektóre nawet vintage shopy, czy rzeczy, które właśnie sprzedają rzeczy z drugiego obiegu, też zamawiają ileś tam worków ton rzeczy ze Stanów i okej, fajnie selekcjonują to na miejscu, tutaj już w Polsce wybierają najfajniejsze rzeczy, no ale pytanie, co jest... Robią z odpadem. Dokładnie, co się dzieje z tą resztą. Gdybyśmy rozmawiały na przykład w Kamieńcu Pomorskim, no to moglibyśmy usłyszeć, no do nas tutaj na to wysypisko trafiają, no, które to wysypisko płonie. Płonęło już kilkakrotnie, bo to są ubrania, jakby jak sobie zadajemy pytanie, skąd się biorą ubrania gdzieś nad rzekami, w lasach, no to są ubrania często z takich właśnie, na przykład nielegalnych zbiórek door to door, spod naszych drzwi, nierejestrowanych. To w ogóle jakby, naprawdę myślę, że warto też o tym powiedzieć, że ten drugi obieg ma też swoją taką mroczną stronę. I ten obrót dzisiaj, jakby nasza fiksacja na ubrania, ona ma swoje warianty pierwszo- i drugoobiegowe i tak jak pierwszy obieg grzeszy nad produkcją, tak drugi obieg generuje też olbrzymie odpady, bo on je po prostu często przerzuca z miejsca na miejsce, a Polska jest takim odzieżowym śmietnikiem, no nas importuje się horrendalne ilości odpadów, czy w zasadzie Wielka Brytania, na przykład Europa Zachodnia, pozbywa się z pocałowaniem ręki swoich tekstylnych śmieci, które u nas są w jakiejś części, w jakimś procencie sprzedawane, a potem odsprzedawane znowu dalej, więc jakby... Do krajów afrykańskich. Absolutnie. I gdzie tam też trafiają bez selekcji. Więc już często kończą swój żywot, tylko że na składowisku. Tak, no mnie niezmiennie przeraża ta statystyka z Fundacji Ellen MacArthur o tym, że co sekundę na wysypisko lub do spalarni trafia ciężarówka tekstylnych ubrań. No więc jakby to są tysiące ciężarówek, które no na godzinę. To jest ilość, której sobie myślę nie jesteśmy w stanie tak, wyobrazić. Chyba to jest teraz na ten rok 92